Hali Dabba, Hali Bhutan, Hali Dabba, Hali Bhutan. Hali Dabba, Hali Bhutan, lele mere yaar. खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा बड़ा बड़ा तन खाली बोतल बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा बड़ा बड़ा तन खाली बोतल वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे कले बल वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे कले बल हमने इस दुनिया के दिल में झांका है सौ बार ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी शहद में गुड़ के मेल का डर है घी के अंदर तेल का डर है तंबाकू में घास का खतरा टेंट में झूठी बात का खतरा मक्खन में चर्बी की मिलावट केसर में कागज की खिलावट मिर्ची में ईंटों की घिसाई आटे में पत्थर की पिसाई विस्की अंदर टिंचर घुलता रबड़ी बीच प्लॉटिन तुलता क्या जाने किस चीज में क्या हो गरम मसाला लीद भरा हो खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी क्यों दुबदा में पड़ा है प्यारे झाड़ दे पाकेट खोल दे अंटी क्यों दुबदा में पड़ा है प्यारे झाड़ दे पाकेट खोल दे अंटी धान पीस कर खुद भर लेना आओ आओ आओ आओ धान पीस कर खुद भर लेना जो कुछ हो सरकार ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार भाई खाली डब्बा ओ मेरी बाबी खाली बोतल ओ लाला खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार खाली से मत नफरत करना खाली सब संसार खाली